Trzech Krzyży pod Belweder. Tam planowane jest przemówienie Jarosława Kaczyńskiego. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Skażona woda w miejscowości Łagiewniki, małe koło Lublińca. Służby sanitarne wykryły w wodzie przeznaczonej do picia bakterie z grupy coli. Około 2000 mieszkańców jest narażonych na zatrucie. Już zapadła decyzja o chlorowaniu i płukaniu wodociągu. Z kolei służby sanitarne z Lublińca i Olesna pobrały próbki wody do badania. Zawieszenie broni na Ukrainie wciąż łamane. W ciągu ostatniej doby ukraiński sztab operacji antyterrorystycznej zanotował 11 incydentów. Separatyści atakowali także cywilów. Według sztabu separatyści robili tak czterokrotnie, specjalnie, aby skompromitować ukraińskie wojska. Bojowkarze zmusili także obserwatorów OBWE do odwiedzenia jednej z miejscowości, którą jakoby ostrzelali Ukraińcy. Informuje o tym sama organizacja. Sztab operacji antyterrorystycznej podkreśla, że strona ukraińska nie odpowiada ogniem na ostrzał ze strony bojówkarzy. Zawieszenie broni obowiązuje w Zagłębiu Donieckim od wtorkowego poranka. Liczba ataków separatystów spadła kilkukrotnie. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polska. Radio. Przedwczoraj nominowana do Złotych Globów, dziś okaże się, czy Ida zdobędzie europejskie nagrody filmowe. Film Pawła Pawlikowskiego ma nominacje w czterech kategoriach. Najlepszy film, reżyser, scenariusz i aktorka. Szanse na statuetkę mają Agata Trzebuchowska oraz Agata Kulesza. Za tę ostatnią kciuki trzyma Tomasz Karolak. To jest moja koleżanka z planu i serialowego, i filmowego. Jestem takim zwolennikiem osiągania sukcesów przez kolegów, dlatego że to mnie i w ogóle całe środowisko mobilizuje. Ja myślę, że im się uda. Nawet jestem pewien, że im się uda. 27. Gala Europejskich Oscarów odbędzie się wieczorem w Rydze. Trzymamy mocno kciuki za Idę. To był serwis Trójki. Sport i Michał Wąsierowski. Śląsk, Wrocław i Krakowia w świetnych nastrojach zaczną przerwę świąteczną. W T-Mobile Ekstraklasie Krakowia pokonała 2-1 Koronę, a Śląsk także 2-1 Bełchatów. Sebastian Mila cieszy się i ze zwycięstwa, i z przerwy świątecznej, i z tego, że nie będzie musiał pilnować diety, tak jak skoczkowie. W tamtym roku jak jechałem na urlop, to musiałem zrzucić 6 kilo. W tym roku mogę przytyć pół kilo, więc jest różnica diametralna. Zdecydowanie. A dziś zagrają Ruch z Wisłą, Lech z Lechią i Jagiellonia z Górnikiem Zabrze. Nasze piłkarki ręczne szykują się do drugiej fazy Mistrzostw Europy. Awansowały do niej w ostatniej chwili, pokonując w decydującym meczu Rosjanki. Tyle, że teraz mają 0 punktów na koncie, więc nie ma już miejsca na potknięcia. Zdaje sobie z tego sprawę Karolina Kudłacz. No nie jesteśmy w najlepszej sytuacji, co tu dużo ukrywać. Wychodzimy z zerowym dorobkiem punktów. Niemniej naszym zadaniem było wejść do tej dwunastki. To jest bardzo duży sukces, wyjść z tej grupy. Co się wydarzy, zobaczymy, będziemy się tym delektować. Początek spotkania z Danią o 16. Delektować się zwycięstwem już mogą tenisistki stołowe. Natalia Partyka i Katarzyna Grzybowska awansowały do finału Grand Finals World Tour. Dziś w finale zmierzą się z Japonkami Hirano i Ito. Washington Wizards przerwali passę 9 kolejnych zwycięstw Los Angeles Clippers. Chris Paul i Blake Griffin byli bez szans w starciu z Johnem Wallem i Marcinem Gortatem. Wizards wygrali 104-96, a Gortat zdobył 18 punktów i miał dwie zbiórki. W tym sezonie na swoim koronnym dystansie była dwukrotnie czwarta. Jak będzie tym razem? Justyna Kowalczyk pobiegnie dziś na 10 km techniką klasyczną w Davos, a skoczkowie powalczą o punkty Pucharu Świata w Rosji. W kwalifikacjach nasi spisali się na piątkę i wszyscy awansowali do konkursu. Trzeci był Dawid Kubacki. Transmisja w Telewizji Polskiej i Eurosporcie. Sobota pochmurna, z opadami deszczu niemal w całym kraju i silnym wiatrem w porywach do 60 km na godzinę, na Podkarpaciu nawet do 80. W Augustowie 2 stopnie, w Warszawie 5, w Krakowie 9, we Wrocławiu nawet 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cynę i pierdot na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 48 cali 3D Samsung Smart TV 600 Hz za 2990. 40 cali 3D Panasonic Smart TV 1200 Hz za 1799. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 500 za 1099 zł. I creme de la creme, 50 rad 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Co jeszcze chcemy dostać od Mikołaja? BMX-a, buty narciarskie, błyszczyk, brzoskwiniowy, bombowca do sklejania, baby born, bombonierkę, bąbanek, białego misia, a teraz na literkę C. Długi list do Mikołaja? Nawet największe zakupy szybko zrobisz na Allegro. Markowe produkty, dobre ceny i mnóstwo inspiracji już na ciebie czekają. Allegro. Pełne prezentów.

Czy 2 maja, święto flagi, znaczy, była manifestacja? Czy tam się można było przyłączyć? To i było tu też się można przyłączyć, tak? Jeśli pani rektor pozwoli, to jest zawłaszczanie tego święta? Nie, ja chcę przypomnieć, że nie osądzenie katów stanu wojennego, że to, że dzisiaj nie ma nacisku na to, by pokazywać, jak żyje się Polakom w wolnej Polsce. Myślę tutaj na przykład o gigantycznych kolejkach do lekarza, lekarza specjalisty, ludzi, którzy często już na ostatnich, ledwo drżących nogach muszą o 4 rano wstawać, żeby stanąć w tych kolejkach, w kolejkach. Myślę, że to, że nie mamy jednak obiektywizmu w mediach. Jeżeli jeden z opozycjonistów potrafi powiedzieć na Jarosława Kaczyńskiego w mediach. Bałwan, dureń, szkodnik. I nie ma żadnej reakcji. Jeżeli wreszcie... Myślę, że jest wiele reakcji. Nie było żadnej reakcji, pani redaktor. Więc można było to ciągnąć w nieskończoność. Jeżeli reakcji, jeżeli tak? Nie ma tak, jeżeli nie ma, nie ma dzisiaj relacji na przykład, a powinna być z tym, co ogłosiła Telewizja Republika w sprawie korupcji w Sądzie Najwyższym. 2-miliardowej łapówki. Jeśli panowie pozwolą, musicie się śmiać, pani Kalino. Możecie się śmiać, ale tak wygląda dzisiaj Polska. Jeżeli nie ma rzetelnej reakcji do wszystkich odbiorców. I wreszcie, jeżeli mówi się o tym, że dzisiejszy marsz jest karygodny, że to jest rocznica nieinternowania Jarosława Kaczyńskiego, ja wszystkich szanuję. Zarówno tych, przede wszystkim mi oddaję hołd. I dzisiaj chcę im oddać hołd. Tym, którzy zginęli, byli internowani, cierpieli, ale i też tym matkom, dzieciom, które pozostały, gdy ich mężu wyciągnięto brutalnie z domu i pozostali z tym całym problemem. Tych, którzy roznosili ulotki, kolportowali, pomagali prawnie. O tych wszystkich należy pamiętać. Ale mądry obywatel wyciąga z historii wnioski. I jeżeli dzisiaj do tego dokładamy kwestię wyborów, które niestety, czy nam się to podoba, czy nie, nie zakrzyczymy tego, że w wolnym, demokratycznym kraju nie wolno poniewierać głosy, ani jednym głosem wyborcy. Jeżeli nie ma woli zmiany kodeksu wyborczego, a jedynie jest wola fasadowej zmiany tego kodeksu wyborczego, która w mojej ocenie zupełnie nic nie wniesie, to ja powiem tak, dzisiaj za jednym z mądrych publicystów, demokracja umiera po cichu. I jeżeli mamy doprowadzić stan naszego państwa do tego, że ta demokracja umrze za przyzwoleniem mediów, to niestety trzeba, aby ludzie zamanifestowali, że trzeba z historii wyciągać wnioski. I ostatnie zdanie, jeśli pani doktor pozwoli. Chcę zameldować panu Sikorskiemu, zanim podniesie swoją polityczną, krótko mówiąc, i prorządową pałę na moją osobę, że od wczoraj, przyjeżdżając tutaj, pokonałam 300 kilometrów. Dzisiaj pokonać muszę 300, żeby wrócić do swojego okręgu. Jeśli do tego dodam jeszcze udział w uroczystościach we Wrocławiu, to jest 150 kilometrów w tą i z powrotem. To razem łatwo obliczyć, jest to około 750 kilometrów, a w tym tygodniu to jest około 1350 kilometrów. Nie mam limuzyny rządowej, nie mam kierowcy na usługi 24 godziny. Chcę mu zameldować, zanim bezczelnie zasłoni się znowu kobietą, przepraszam, tak, bo pan Sikorski zamiast tłumaczyć się ze swoich spraw, potrafi się ale po prostu zasłonić. Ale może wrócimy do pani redaktor, ale nie, chcę, żeby będziemy rozmawiać jasność o panu Sikorskim, jeżeli bardzo państwo pozwolą i jeżeli zdążymy. Ale nie możemy wszystkiego mieszać w jednym secie. Jerzy Wendelin. Pani poseł przed chwilą odśpiewała marsz żałobny, że wszystko 13 będzie zwieńczone czarnym kirem, że ci, którzy rządzą, czekają z pałami, żeby spałować tych, którzy wyjdą. To przyznam się szczerze, że ja takiego świata i takich zagrożeń nie widzę. A umył pan dzisiaj uszy? Bo 13, 13, no i proszę bardzo, jeszcze wątki higieniczne pani tutaj. Warto. Proszę nie przeszkadzać sobie nawzajem. Rozśpiewała się pani w każdej tonacji, że ja nie wiem, jak to ułożyć tak, żeby nie było tu jakiejś kakafonii. Żyjemy w przestrzeni demokratycznej. Oczywiście każda forma ekspresji jest możliwa i żadnej nie można lekceważyć. Powiem może troszeczkę obrazoburczo i dziwnie, ale im mniej będzie krytykowania tej manifestacji 13 grudnia, tym bardziej niezadowoleni będą uczestnicy, bo przecież można domniemywać, że jednym z motywów jest i to, żeby zwrócić na nich uwagę, żeby się przeciwstawiać, a oni wówczas, jak ten rejtan z rozdartą koszulą, powiedzą: biją, biją nas ci i tamci, a my idziemy za wolność i za prawdę. Rocznica 13 grudnia, ona oczywiście kojarzy się ze stanem wojennym, to przez lata pod domem Jaruzelskiego protestowano, manifestowano i teraz się przeniesiono przed dom Kiszczaka. Demonstracje spokojne, to przecież też nikt o normalnych zmysłach nie mógł powiedzieć, że to jest niedozwolone. Ale chciałem przypomnieć, że ta manifestacja, która odbędzie się teraz 13 grudnia, ona powstała z zupełnie innych motywów niż teraz się je przedstawia, bo jak pamiętam te kilkanaście dni czy kilka tygodni temu, to mówiono, że 13 grudnia będziemy manifestować dlatego, że nie zgadzamy się z tym bałaganem, używano mocniejszych słów, który dział się podczas wyborów. Ale później, kiedy okazało się, że można jeszcze z paru miejsc zebrać zyski manifestując 13 grudnia, to już się pod to podłącza znowu i stan wojenny i podłącza się te 74 sprawy, które tutaj pani poseł wymieniła i Bóg wie, co się jeszcze podłączy. Maszerujcie, jeśli taka wolno, wasza wola, ja krytykować poseł. Tego wolno, tak, oczywiście, że wolno, no. Bo temu służy demokracja. Każdy niech niesie w sobie idee takie, jakie pragnie, byle oczywiście norma prawa i idea była tym głównym motywem, który tam będzie brzmieć, a nie bałagan i wzajemne gonienie się z pałkami w tę, czy z pałkami w tamtą. Ja proponuję, żeby państwo obniżyli poziom swojego wewnętrznego napięcia, bo jest dzień jak co dzień. Trochę nieładna pogoda, ale jakoś przez ten dzień również przebrniemy. Jutro będzie niedziela. Robert Kwiatkowski. No ja spróbuję dostosować się do apelu pani redaktor, bo w tym, że się organizuje manifestacje i demonstracje w dowolnym dniu, zwłaszcza w takim, w którym z czymś się, że tak powiem, organizatorom i ludziom w Polsce kojarzy, nie widzę nic dziwnego. Jest, to jest i tyle. Ciekawe przy tej okazji są moim zdaniem jednak inne rzeczy. Po pierwsze, udział biskupów w komitecie honorowym. Udział całkiem liczny, że tak powiem. I krótkotrwały. I krótkotrwały, bo on z jednej strony pokazuje ambicje, chęć, taki temperament polityczny, przynajmniej części hierarchii Kościoła katolickiego w Polsce. No a po drugie, pokazuje, że te zapędy są przez kogoś temperowane. Jak wieść gminna niesie przez nuncjusza apostolskiego. Nawet nie gminna, całkiem tak. Oficjalnie. Całkiem oficjalnie. No proszę. A no proszę. No, czyli nawet wedle kryteriów Watykanu, stolicy apostolskiej, ten temperament polityczny jest zbyt wybujały. I to, myślę, jest godne odnotowania. Po drugie, powód, dla którego organizuje się tą manifestację jest i był kuriozalny, bo przypomnijmy, a to już się w społecznej świadomości zaciera, że to jest, jak rozumiem, protest przeciwko fałszowaniu wyborów samorządowych, które odbyły się prawie miesiąc temu. Między innymi. Jak dotąd, przypomnę, nie ma żadnych poważnych, potwierdzonych... Początkowo ten motyw był motywem jedynym. Moment. No, ale z całym szacunkiem do pana marszałka, chyba przedstawiciel SLD o tym przypominać głośno nie powinien. Minął prawie miesiąc od wyborów samorządowych i jako żywo nie usłyszałem żadnego niezbitego, przekonującego, poważnego nawet dowodu na to, że wybory samorządowe do samorządów wojewódzkich, bo przypomnę, że tego ten zarzut dotyczył, były naprawdę sfałszowane. Ale jest są masa... miejsca, gdzie będą... na pewno wiem o jednym, gdzie będą powtórzone. Ale na pewno nie do samorządu wojewódzkiego, pani redaktor. To chodzi o gminę. O jedną z 2300 kilkudziesięciu gmin. Bo takie rzeczy się zawsze zdarzają. I trzecia uwaga wreszcie, żeby nie przeciągać. No przecież ta manifestacja odbywa się, o czym tutaj w płomienny sposób mówiła pani poseł Kępa, z okazji rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Który to stan wojenny, jak wiemy, Polaków dzielił, dzieli i pewnie dzielił będzie. Jedno mnie zastanawia w tej takiej rocznicowej dyskusji wokół stanu wojennego, że nikt z jakże licznych historyków nie łączy rocznicy wprowadzenia stanu wojennego z tym, co się ostatnio dzieje na Ukrainie. A mianowicie z temperamentem tym razem Rosjan, czy kiedyś Związku Radzieckiego i odpowiedział na wiecznie nurtujące Polaków pytanie, wejdą, nie wejdą. No może warto by jakoś te fakty łączyć. Zanim Jarosław w tym sensie, żeby również Ukraińcom światło wolności zapalić. Nie, ale przypomnę polemicznie do pana ministra Wójca, że przecież zaczyna ostatnio dominować w polskiej polityce i historiografii teza, że no na pewno w 81 roku by nie weszli. No bo nie chcieli i sami Rosjanie o tym mówią. Nie mogę się powstrzymać od skwitowania pana wypowiedzi w ten sposób, że zaczął pan od tego, że każdy ma prawo do manifestowania i nie ma w tym nic dziwnego. Następnie wymienił pan powodów, dla których ta manifestacja jest w zasadzie mocno podejrzana. Nie, ona nie jest to podejrzana. No, niech sobie każdy chodzi dokąd chce. Jarosław Kalinowski. A ja również uważam, że manifestować każdy konstytucyjnie ma prawo, żeby to czynić. Myślę, że powodów do niezadowolenia w Polsce naprawdę jest wiele. Rozwarstwienie olbrzymie społeczne, bezrobocie wśród młodych. Wiele spraw życia tego naszego społecznego czy gospodarczego, które wymagają naprawdę poprawy. To chyba tutaj nie ma przy stole nikogo, kto by się z tym nie zgodził. Ale mówienie, że wybory zostały sfałszowane, jest zagrożenie dla demokracji. Czyli stawianie oskarżenia wobec ponad 200 tysięcy osób, które pracowały w komisjach obwodowych i jeszcze pewnie podobna liczba mężów zaufania, również Prawa i Sprawiedliwości w tych obwodowych komisjach. No oni mieli fałszować? No dla mnie ten zarzut jeszcze z wolnością mediów zagrożoną jest po prostu absurdalny. A wyciąganie tej sprawy i stawianie w taki sposób na forum międzynarodowym, może na marginesie trochę Parlamentu Europejskiego, a jednak w Parlamencie Europejskim to wysłuchanie było. I też stawianie takich zarzutów to dla mnie jest... No nie chciałbym tutaj bardzo takich niedobrych słów używać, ale powiem tylko, że żenujące po prostu takie stawianie sprawy. Ale przecież w Europie są nasi przyjaciele. Ja naprawdę nie chcę tego wątku kontynuować, tego wysłuchania i stawiania tych zarzutów na forum parlamentu, czy gdzieś tak czy inaczej w murach Parlamentu Europejskiego. Natomiast ja tu widzę olbrzymią frustrację i pana Jarosława Kaczyńskiego, pana Jarosława Gowina, pewnie pana Ziobry, którzy widzą, że coraz bardziej się oddalają od możliwości, czy od jakichkolwiek szans powrotu do władzy. Ja mógłbym jako osoba, która nie zgadza się z metodami ich działania, wykorzystywania również tej daty, żeby podwijać emocje i to bardzo negatywne, dzielenia społeczeństwa w taki okropny sposób do celów wybitnie politycznych, ale ja mogę powiedzieć, no jako przeciwnik polityczny, idźcie dalej tą drogą. Idźcie dalej tą drogą, ludzi dobrych woli. Wy też. Idźcie dalej tą Joachim drogą. Brudziński teraz. Gdybym miał jakiekolwiek wątpliwości, czy powinniśmy demonstrować, czy jako wolni obywatele powinniśmy protestować przeciwko obecnej władzy, to po wysłuchaniu pana premiera Kalinowskiego takich wątpliwości bym się pozbył. Bardzo pan łaskawy i dziękuję, że pan nam pozwala i wyrażam to podziękowania również wszystkim moim szanownym przedmówcom. Jestem demokratą. Oczywiście. My z tej możliwości, jaką daje nam demokracja, na pewno skorzystamy, a ta, przepraszam za określenie, tak, wścieklizna, tak, tylko jest zagrożona. Natomiast ta wścieklizna, która wylewa się przez ostatnie dni wokół tego marszu i ta histeria utwierdza mnie w dwójnasób w tym naszym postanowieniu i będziemy demonstrować. Pani redaktor, zadając pytanie na samym początku audycji, stwierdziła, że ta manifestacja ma być pokojowa. Ona nie ma być, tylko ona będzie pokojowa, pani redaktor, to po pierwsze. Po drugie, tego nie są państwo w stanie stwierdzić. Jesteśmy jako jedni ze współorganizatorów, mamy taką intencję, mało tego, liczymy na policję państwową, bo policja nie jest ani rządowa, ani partyjna, tylko jest policją państwową. Przypomnę wszystkim. Ale wewnętrzne służby też będzie. Oczywiście i współpracujemy. Zawsze są i przypomnę wszystkim tutaj obecnym w studiu i przede wszystkim radiosłuchaczom, że marsz organizowany 13 grudnia będzie po raz czwarty. Nigdy, i za co bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję policji, Biuru Ochrony Rządu, bo demonstracja przebiega też obok budynków ochranianych przez BOR, za taką sprawną i dobrą współpracę. Wszystkich, którzy jadą, a wiem, że jedzie w tej chwili kilkadziesiąt tysięcy ludzi do Warszawy, którzy nas słuchają, pozdrawiam. Życzymy, żeby szczęśliwie dojechali i szczęśliwie do domu wrócili. Będziemy maszerować pokojowo, protestować pokojowo. I żadna histeria nas przed tym nie powstrzyma. Natomiast panu ministrowi Wójcowi chciałbym tylko powiedzieć tyle, że każdy sobie Autorytety wybiera takie, jakie uważa za stosowne. Panie ministrze, ja z największym szacunkiem i czcią chylę głowę przed pana aktywnością jako opozycjonisty, przed aktywnością tych wszystkich, którzy nie podzielając naszej wizji dzisiaj demokracji, o tę demokrację walczyli, ale pozwoli pan, że nie będzie zgody na to, aby ktokolwiek, żaden Frasyniuk, żaden Bujak, który wystawiał na licytację swoją legitymację Solidarności, obrażał nie mnie, bo kiedy wprowadzano stan wojenny, to dla mnie większym problemem, byłem dzieciakiem, było to, że dostanę zaszczyt z penicylin, bo ja mam anginę ropną, niż to, że nie będzie teleranka. Tylko na przykład pana Jana Olszewskiego, kawalera Orła Białego, pana Bogusława Nizińskiego, kawalera Orła Białego, Andrzeja Gwiazdę, kawalera Orła Białego, Joannę Dudę-Gwiazdę, damy Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, Zofię Romaszewską i wielu wybitnych przedstawicieli. Jest i tu wielu. Tak, oczywiście. A po co to dzielić? Panie ministrze. Proszę do kropki. Tak. Nikt nikogo nie dzieli. No, pan Bronisław Komorowski, który w dzisiejszym wywiadzie mówi o tym, że chce łączyć, niech sobie czci generała Jaruzelskiego. Premier Ewa Kopacz, niech się powołuje, honorował go swoją obecnością na jego pogrzebie. Pani Ewa Kopacz, niech się powołuje na Goebbelsa stanu wojennego, używając wczoraj chociażby argumentacji pod adresem Jarosława Kaczyńskiego, rodem z szafy Lesiaka, my będziemy... A jednak chodzi panu o pokój, rozumiem, po tym wszystkim, co pan powiedział i teraz dlatego Andrzej Halicki. Pani redaktor, kończąc, chcę powiedzieć tylko tyle, że jest bardzo wiele powodów do tego, żeby dzisiaj o demokrację się upominać i żadne, ani ckliwe rozwodzenie się nad tym, że oto dzielimy Polaków, ani żadna histeria wylewająca się dzisiaj z mediów nas przed tym nie zniechęci. Spotkajmy się o godzinie 13 z biało-czerwonymi flagami, z biało-czerwonymi różami. Andrzej Halicki. No po tylu tutaj deklaracjach i słowach ciężko mi tak spokojnie komentować, bo pan Joachim Brudziński zaczął pan od tego, że gdzieś tam atakuje go ze wszystkich stron wścieklizna. Ja też pozdrawiam tych, którzy jadą do Warszawy. Macham ich w tej chwili bardzo sympatycznie. Rozwińcie te swoje mądre przemyślenia, obóz koncentracyjny Europa, bo to rzeczywiście nie pierwszy marsz. Pewnie będzie znów ten ale transparent. Ale PiS się od tego odciął, więc... Tak się odciął, że na tle tej swastyki i tego transparentu przecież były zdjęcia i dość długo pan to... Pan Halicki natomiast nigdy nie odciął się od wizerunku prezydenta Rzeczpospolitej na Szubienicy. Bo nigdy takiego nie było. Wystrzelili kaczkę na stół. Przepraszam, teraz mówi Andrzej Halicki. A może by się odciął od tego? Panie pośle Joachimie Brudziński, proszę zachować reguły. Ja jestem tu służbą porządkową i proszę teraz nie mówić. Jeżeli mamy 13 grudnia dziś tą 33. rocznicę tak smutnego, tragicznego dnia, to naprawdę warto się trochę zastanowić. Każdy pracuje na swój wizerunek. Jeżeli mamy wolność i demokrację, to można też mówić bzdury, można różne rzeczy organizować, bo na tym polega ta wolność. Natomiast proszę się nie dziwić, że ludzi to bulwersuje, bo jeżeli dzielicie ludzi i wprowadzacie te złe emocje, to można sobie zapracować na, no po pierwsze, na wcale nie jakieś dziwne słowo szkodnik. No na to pracuje prezes naprawdę długie lata. Znaczy, podpisuje się pan jeszcze... tymi słowami, panie ministrze, tak? Oczywiście. Pan jako minister polskiego rządu podpisuje się pod tym wyłkotem, który rozległ się... Pod tym słowem podpisuję się również ja. To akurat dla mnie nie bulwersuje. Jest opinia, którą podziela wielu Polaków. Ale mam nadzieję, że pod słowem bałwan się pan nie podpisuje. To jest autorstwa innej osoby. To nie są moje słowa. Ale pan już mówię tylko, ja mówię tylko, że proszę się nie dziwić, że i takie słowa padają. Emocjonalne, kiedy złe emocje. Kiedy złe emocje siejecie. Pozytywne emocje Platformy Obywatelskiej. Szkoda, hieny cmentarne. Zrośniemy watachę. To jest język miłości i pokoju Platformy Obywatelskiej. Nie wygląda na pokojową demonstrację jednak. Tak, no więc ja z tego przedsmaku chciałem powiedzieć jedną rzecz. Agresja. Więc mając tę świadomość, chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz i kończę. Uśmiecham się do pana, panie ministrze. I pan z taką złością. Proszę państwa, ja wiem, że państwo mają bogatszą wyobraźnię niż wynika z waszego zaufania, zachowania w tym momencie, ale naprawdę, jak wszyscy mówią, to nic nie słychać. No więc, chciałem powiedzieć, że stan wojenny tak mocno podzielił, niezależnie od ofiar, które należy czcić i wszystkich dramatów, które się zdarzyły później, ale podzielił Polaków na długie lata. I dzisiaj w tę datę wyprowadzać Polaków pod jakimkolwiek hasłem, jakąkolwiek ideą i tak dalej, po to, żeby dzielić, to jest naprawdę grzech wobec tego, co powinno się dziać. Mam wrażenie, że nawet ci, którzy są po stronie Prawa i Sprawiedliwości, a zresztą biskupi dali temu wyraz, tą niechęcią uczestnictwa w tego rodzaju manifestacji. Mam wrażenie, że też to podzielają, też tę opinię podzielają. I oczywiście ten marsz się odbędzie i niech on się odbędzie w sposób pokojowy i nawet jeżeli będą te absurdalne hasła, też mają prawo, że tak powiem, pojawić się na tym marszu. Natomiast uważam, że osoby, które w sercu mają po pierwsze troskę o kraj, po drugie rzeczywiście zastanawiają się, co się wtedy wydarzyło, powinny dzisiaj być z refleksją i z dumą. I nie z dumą, tylko z szacunkiem do tych, którzy zasługują na szacunek, odnieść się do tamtej daty, a nie powładać kolejny raz podziały i złe emocje. Przemyślę to, czy jak będzie zapowiedź następnego orkanu, nie odwołać programu, ponieważ to naprawdę bardzo na państwa źle oddziałuje. A teraz... Ale to nie z orkanem, panie redaktor, ma związek, tylko z marszem. Pozwoli pani... Nie pozwolę i teraz też nie pozwolę Joachimowi Brudzińskiemu. Chciałam tylko przypomnieć, że rozmawialiśmy o tym rok temu i było wyjaśniane, że te napisy, na które się powoływał Andrzej Halicki, proszę mi teraz nie pomagać. No były ten, w tłumie. Te napisy były w tłumie, po prostu nie się przykleiły raz, do różnych demonstracji, się różne tak napisy przyklejają. Po to jest straż, żeby się nie przyklejało, co się ma nie Proszę przykleić. Państwa, jakie będą, a jakie być powinny konsekwencje ujawnienia, streszczenia raportu na temat działalności CIA? Henryk Wujec. No, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to będą bardzo poważne i to ja uważam, tak się na tym zastanawiam, bo to jest trudna rzecz, ale uważam, że jednak w Stanach Zjednoczonych postąpiono słusznie, bo trudno zgodzić się na takie brutalne łamanie praw człowieka, na tortury, nawet w trosce o bezpieczeństwo i że to oni zrobili, to jest słuszne, dlatego żeby powiedzieć, że tego typu metody nie mogą być dopuszczalne. Moim zdaniem, jeśli chodzi o Polskę, to jest problem taki, na ile władze polityczne, to znaczy Kwaśniewski, Miller i tak dalej, wiedzieli, co tam się dzieje. W którymś momencie próbowali temu przeciwstawiać się ubezwłasnowolnieniu pewnemu, ale nie byli zbyt konsekwentni. Uważam, to był błąd, że zgodzili się na to, że jest jakiś ośrodek poza kontrolą władz polskich i tego nie powinno być. I to jest wniosek na przyszłość, że w żadnym wypadku, nawet przy sojusznikach, nie wolno zgodzić się na to, żeby był jakiś kawałek niepoddany kontroli władzom polskim. Czy jesteśmy bardziej zagrożeni terytorium atakami terrorystycznymi, ponieważ ABW uspokaja, natomiast eksperci To zagrożenie jest przez cały czas i było i będzie i wobec tego są te służby, żeby tego pilnować. Teraz będzie może nieco większe, ale moim zdaniem to nie jest w tej chwili, bo ci, którzy atakują, ci, którzy są agresorami, oni i tak to będą robić. To nie wpłynie na zwiększenie tego niebezpieczeństwa. Natomiast jest taki zasadniczy wniosek, że politycy nie mogą rezygnować z tego, że odpowiadają za to, co się dzieje w Polsce. Beata Kempa. Jestem za bezwzględną walką z terroryzmem. To jest w tej chwili najgorsze zjawisko, jakie występuje na całym świecie. Jeden terrorysta potrafi zniweczyć, jak widzieliśmy chociażby 11 września, czy dwóch terrorystów, setki tysięcy ludzi. W związku z powyższym, tysięcy ludzi, na pewno tutaj współpraca międzynarodowa powinna następować. Jestem też przeciwko torturom rzeczywiście i nieludzkiemu traktowaniu. Tak być nie powinno. Natomiast uważam, że z punktu widzenia polityków, nas polityków, ale przede wszystkim w tej chwili rządu, powinna nastąpić jedna podstawowa kwestia, mianowicie powinny być wszelkie działania dyplomatyczne, aby ten raport był w posiadaniu, ale cały, nie streszczenie, cały w posiadaniu osób odpowiedzialnych w naszym kraju za ten stan rzeczy, przeanalizowany, powinny zostać wyciągnięte z tego wnioski. Być może, a nie być może, na pewno toczy się postępowanie prokuratorskie, więc na pewno on by był pomocny. Natomiast z tego streszczenia przynajmniej nie wynikało to, z czym mieliśmy do tej pory, czyli pewną taką histerią dotyczącą tego, że oto my tutaj rzeczywiście robiliśmy rzeczy złe i niedobre. Dlatego, że powtarzam jeszcze raz, współpraca międzynarodowa w sprawie zwalczania terroryzmu i powinna być naszym celem nadrzędnym. Jerzy Wenderlich. Wiadomo, że już na drugi dzień, czyli 12 września 2001 roku, wszystkie kraje, które były w tej koalicji natowskiej, w koalicji demokratycznej na świecie, nazajutrz już podjęły i ustaliły dwa ważne zadania. Pierwsze, solidarność całego cywilizowanego świata przeciwko terroryzmowi i dwa, podjęcie wspólnych działań wywiadowczych, które ten terroryzm ma mają zwalczać. No i później zaczęły się te rzeczy, takie jak poszukiwanie obiektów na całym świecie, w którym mogli być ci terroryści próbowani być przekabacani, że tak powiem, na drugą stronę. Przecież oni mieli olbrzymią wiedzę, co dalej. Oni ten scenariusz mieli w głowach. Powiem jasno. Oczywiście nie można stosować żadnych tortur, one w tej przestrzeni demokratycznej, bez względu kogo miałyby dotyczyć, największych bandytów nawet, którymi są terroryści, ich powinny czekać wyroki, a nie tortury. Ale z drugiej strony tylko to chciałem powiedzieć. Nie tortury, ale wyroki. Ale z drugiej strony, kiedy słyszę całe stado płaczków nad losem biednych terrorystów, to też powtórzę to, co już mówiłem. Idźcie do diabła. Nie życzę sobie płakania nad losem terrorystów. A ci, którzy płaczą, jak już też mówiłem, niech im banany, paczki świąteczne do celi przygotowują. Nie ze mną. Ja jestem z tymi, którzy opłakiwali swoje rodziny, swoje dzieci, 6 Polaków... Płacz nad tym, że Amerykanie nas wykorzystali. Wykorzystali naszą niewiedzę, naszą naiwność. Dobrze, że mam możliwość odniesienia się do tego, o czym pani redaktor mówi. Otóż proszę sobie wyobrazić, że o tych obiektach, gdzie rzekomo przesłuchiwano tych terrorystów, sam Bush dowiedział się dopiero 4 lata później, w 2006 roku. Czyli służby. A więc można powiedzieć, że w samych Stanach Zjednoczonych była pewnego rodzaju samowola służb, skoro informowali własnego prezydenta o detalach, o szczegółach 4 lata później. Z jednej strony samowola, ale z drugiej one dostały ogromne uprawnienia właśnie po 11 września. Dostały ogromne uprawnienia, ale te uprawnienia one przyszły do tych służb dlatego, że nałożono na nie olbrzymią odpowiedzialność, taka, która mówiła nigdy więcej 11 września i ostatnie zdanie. Trzeba spojrzeć na ten raport również, że on jest jakimś elementem gry politycznej pomiędzy demokratami a republikanami. Demokraci tracą władzę już 1 stycznia właśnie w Senacie, chcieli przeforsować ten raport już teraz, nawet jeśli on miałby swoje ułomności, bo republikanie na to by nie pozwolili. Robert Kwiatkowski, jakie będą konsekwencje, jakie być powinny? Zacznę może od przypomnienia tej informacji, która zdaje się przynajmniej w wystąpieniach poprzedzających moje się jakoś nie przebiła. To znaczy wśród 119 osób poddanych torturom, 26 zdaniem samej CIA było niewinnych. No i co z tym fantem chcecie robić? Uważacie, że to jest dalej walka z terroryzmem? Że gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą? Znaczy takimi samymi torturami mogliby poddać, takim samym torturom można byłoby... Ale ja to mówię. Dobrze, to znaczy, pana wnioski. No, moje wnioski są takie, że nie wolno przejść nad tym do porządku dziennego. Sprawa jest dla mnie, uważam się za człowieka lewicy, wyjątkowo przygnębiająca, no bo dotyczy to, tak powiem, państwowej odpowiedzialności i politycznej odpowiedzialności ludzi, no, którzy są i byli symbolami lewicy w Polsce, ale... Czyli bez względu na wyniki śledztwa powinna być jeszcze jakiegoś rodzaju odpowiedzialność polityczna? Nie, myśmy ją w sumie wszyscy, Polska, ponieśli, bo zdaje się, na siłę bagatelizujemy to tutaj w kraju, ale to wrażenie opinii międzynarodowej jest fatalne i nie da się powiedzieć, że jak się z terrorystami walczy, no to cenę się także ponosi. No po prostu tak nie jest, bo dotyczy to zupełnie niewinnych ludzi. A jakbyśmy marszałka Wenderlicha uznali za terrorystę, a potem po 2 latach powiedzieli, no wie pan, zdarzyło się, bardzo nam przykro, ale tysiące ludzi giną, panie marszałku. No musiał pan swoje 2 lata w Guantanamo odcierpieć. Miło byłoby? Nie teraz byłoby Jarosław, miło? Nie, teraz Jarosław Kalinowski. Dlatego, że mówimy o czymś zupełnie innym, a pan zaliczył się w tej chwili do tych, którzy z paczkami świątecznymi być może... Ale niech mnie pan nigdzie nie zaliczył. Ja mówiłem, że chodzić nie warto. Panie marszałku, pan mnie słyszy? Teraz Jarosław Kalinowski. Dziękuję bardzo. Po pierwsze, nie ma usprawiedliwienia dla stosowania tortur, nawet w sytuacji walki z terroryzmem, bo to, co było przed chwilą powiedziane, to były osoby podejrzane. Stosowanie takich metod zaprzecza... A potem się okazało, że niewinne, zaprzecza temu wszystkiemu, co zachodni świat na czele ze Stanami Zjednoczonymi mówi. Prawa człowieka, standardy. To jest kompromitacja, po drugie, dla Stanów Zjednoczonych i to podwójna. Pierwsza dlatego, że to mogło się zdarzyć, że to się zdarzyło. A po drugie, no to co też się przejawia w tych wątkach dzisiejszej dyskusji, że nie wyszłoby to, gdyby nie wojna polityczna, konkurencja polityczna między partiami w Stanach Zjednoczonych. Gdyby to oni razem wspólnie uznali, że jest to błąd i winnych trzeba ukarać, to ja bym to przyjął, że to jest ozdrowieńczy ruch i takie właściwe działania. A tutaj jest efekt pewnego konfliktu w Stanach. Sytuacja nasza krajowa. Ja absolutnie nie usprawiedliwiam ówczesnych władz, bo błąd był popełniony, ale z drugiej strony uważam, że i prezydent, i premier, i tam ci, którzy w służbach decydowali, nie działali wbrew państwu. Zostali wprowadzeni rzeczywiście. Skoro prezydent Stanów Zjednoczonych był wprowadzony rzekomo w błąd, no to co tu dużo mówić o naszych tutaj władzach, które no chciały wesprzeć i pomóc, ale nie były świadome, jak uświadomiono sobie, że dzieją się rzeczy poza, że tak powiem, kontrolą i prawem, no to próbowano reagować. Niestety to już było późno. Jesteśmy jedynym państwem w Europie, gdzie dochodzenie prokuratorskie trwa i trzeba je konsekwentnie prowadzić i stawiać wobec Stanów Zjednoczonych żądania, żeby ci, którzy łamali tu prawo, żeby stanęli, że tak powiem, do odpowiedzialności sądowej. Prokuratura w Krakowie wystąpiła do Stanów Zjednoczonych o podanie nazwisk tych oficerów. Amerykanie odmówili, tych oficerów CIA, którzy rzekomo przebywali w tym obiekcie. Joachim Brudziński, konsekwencje publikacji. Są dwojakie. Jeden jest ten element i aspekt etyczny i moralny. I tutaj chyba nikt z nas siedzących w studio, czy z naszych radiosłuchaczy nie ma żadnych wątpliwości, że jest czymś absolutnie nieakceptowalnym stosowanie tortur i torturowanie więźniów, nawet podejrzewanych, czy podejrzanych o tak bestialskie zbrodnie, jak te, których dopuszczali się ekstremiści, czy te terroryści. Natomiast jest ten element ważniejszy dla mnie dzisiaj jako dla polityka, jako dla posła, to jest ten element odnoszący się do kwestii naszych sojuszników. I tutaj trzeba powiedzieć uczciwie, że to wzajemne zaufanie zostało nadszarpnięte. Oczywiście ja też nie wpadałbym tutaj w histerię, bo mówi się o raporcie Senatu amerykańskiego. To nie był raport Senatu, tylko komisji. To też niepełny, to po pierwsze. Ale po drugie, mówił o tym pan premier Kalinowski, to, że wskutek wewnętrznej walki między demokratami a republikanami w Stanach Zjednoczonych podważa się zaufanie w tak ważnej kwestii, jaką jest współpraca, i to współpraca wywiadowcza, jest czymś z punktu widzenia naszych wzajemnych i na kolejne lata trwającej współpracy czymś niedobrym. Natomiast oczywistym jest, że Stany Zjednoczone pozostają naszym głównym sojusznikiem, chociażby z tego powodu, że nasz wielki sąsiad za wschodnią granicą, jeżeli z kimkolwiek się liczy dzisiaj, to liczy się tylko i wyłącznie ze Stanami Zjednoczonymi. Co my powinniśmy z tego wyciągnąć? Jakie wnioski? Otóż po pierwsze, że przy okazji kolejnych elementów czy aktów współpracy trzeba się zabezpieczać. No niestety nie zabezpieczył się tutaj odpowiednio zarówno pan premier Miller, jak i pan prezydent Aleksander Kwaśniewski. Ale chcę powiedzieć to bardzo wyraźnie, chociaż stoimy po dwóch stronach szerokiego oceanu, jeżeli chodzi o nasze poglądy i polityczne, i ideowe, to w tej sprawie ja jestem po stronie Aleksandra Kwaśniewskiego i Leszka Millera. A ta histeria, która się dzisiaj rozlega, i ta próba też jak gdyby rozgrywania tego wewnątrz naszego kraju, jest absurdalna i jest niebezpieczna z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. W każdej sprawie histeria. Andrzej Krajewski. Ciekawe i wścieklizna też. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że ten punkt łączy się z punktem pierwszym, o którym mówiliśmy, i mam wielki szacunek i chciałbym to podkreślić wobec senatora Piniora, że będąc jedną z kluczowych osób, jeżeli mówimy o walce o wolność i demokrację w Polsce, dziś walczy o standardy tej demokracji, także na arenie międzynarodowej i w Polsce również, i że to jest ta konsekwencja, której oczekiwałbym od wszystkich polityków. Szacunek dla niego. Natomiast temat nie jest przecież nowy. Jeżeli dziś słyszymy, że Aleksander Kwaśniewski i Leszek Miller nie zrobiliby tak, jak zrobili wtedy, no to ta refleksja przyszła jednak za późno, bo przez parę lat, mając już dość dużą wiedzę na ten temat, to trzeba sobie jasno powiedzieć, ten dokument właściwie stawia kropkę nad i, ale przypuszczenia i można powiedzieć dość duże prawdopodobieństwo opisywanych zdarzeń mieliśmy już od kilku ładnych lat, to zresztą komisja też pracowała ładnych parę lat, zaprzeczali bardzo twardo. I myślę, że to jest coś, co mi w pamięci pozostanie, bo jednak no, tymi zaprzeczeniami wprowadzali Polaków w błąd. Co więcej, jest też zaniechanie, o którym warto pamiętać, bo przecież w 2007 roku wicepremier Giertych złożył formalnie wniosek o przeprowadzenie postępowania w tej sprawie na ręce prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro. Ten dokument nigdy nie uzyskał jak gdyby kontynuacji, czyli z ust Romana Giertycha, między innymi, bo mówił o tym publicznie, oczywiście. I no, jest źródło, no bo to skoro... odbywają się w warunkach dobrze, sprawdzimy, ale skoro premier Giertych mówi o tym publicznie, to trzeba by zastanowić się... Jak będziemy rozmawiać o lotach na Księżycu, to też będzie wina Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry i jeszcze wszystkich innych. Prokurator generalny nie złamał prawa i zaniechał czegoś, co powinno być czynnością bezwzględnie wykonaną, bo to interes Polski i... Kwestia złamania konstytucji. Jeżeli mówimy o konsekwencjach prawnych, one są dość oczywistych, tak jak minister Wujec na początku stwierdził. Nie może być eksterytorialnego miejsca, które oddajemy w jakiś sposób komuś, komukolwiek i na jakichś warunkach niesprecyzowanych. Natomiast odpowiedzialność polityczna, rzeczywiście w tamtym czasie była to bardzo trudna decyzja. Ja jestem w stanie zrozumieć ten moment. Natomiast warunki, które... No, już później można było naprawdę zweryfikować. No, to są rzeczy nieakceptowalne. A teraz, proszę państwa, mamy naprawdę bardzo mało czasu. Myślę, że każdy około minuty ma z państwa na zastanowienie się, właśnie na powiedzenie, bo zastanowienie się to było już zdecydowanie za mało czasu. Jak powinna zostać uregulowana sprawa wydatków polityków, głównie parlamentarzystów, tak zwanych kilometrówek i nie tylko, aby politycy byli jak żona Cezara. Znaczy, nie ma wyjścia, muszą być starannie takie kontrolowane. Ja pamiętam, że w czasach, kiedy jeszcze byłem posłem, to myśmy się musieli rozliczać fakturami. Było to uciążliwe i dawało dużo tam trudności dla kancelarii, ale robiliśmy to. Potem z jakichś przyczyn to zaniechano i teraz doszło do tego, że nie ma zaufania. Wtedy można było dokładnie skontrolować, na co szły te wydatki. Wiadomo, że te wydatki muszą być na biuro poselskie, na również na jazdy w teren, tak jak pani poseł Kępa taki kawał jedzie, no to to powinno być zwracane z tego funduszu. One nie są na prywatne wydatki, tylko na te wydatki służące pracy poselskiej. Ale musi to być kontrolowane, tak jak normalnie w firmie. Wszystko jest do finansowo zakontrolowane i być może wtedy nie będzie tego typu zarzutów. Wydatki są kontrolowane, podlegamy kontroli. Przyjeżdża ekipa z Kancelarii Sejmu. Bardzo dokładnie są przeglądane wszystkie rachunki. Prawdą jest, że należy dokonać kwerendy przepisów. Bardzo dokładnie powinno to zrobić prezydium. Myślę, pewnie robi Sejmu pod kątem, w jaki sposób jeszcze można te kwestie na pewno uściślić. Tyle tylko, że ja przestrzegam przed tym, żeby używać tych argumentów jak pały politycznej, do walki politycznej, używać nieprawdziwych argumentów, bo to nie jest w porządku. Przynajmniej nie było w porządku w stosunku do mnie. Warto też uregulować jedną kwestię, mianowicie co w sytuacji, jeżeli poseł jednocześnie jest ministrem czy wiceministrem, to warto doregulować, dlatego że z jednej strony, ja pamiętam w latach 2006-2007, kiedy mówiono, no jeśli będziecie używać, prawda, limuzyn rządowych do działań poselskich, no to niestety będziemy was z tego rozliczać, bo można przekroczyć też limit, prawda, w tym momencie poselski, jeżeli... Tak, tak było. W związku z powyższym wobec dużej aktywności, bo jedni są bardziej aktywni, inni mniej. Jedni mają dalej do różnych biur, czy do Warszawy, inni mniej. Natomiast jest rzeczywiście ten limit i być może należałoby go w jakiś zupełnie jeszcze mocniejszy sposób uściślić. Ja naprawdę jestem absolutnie za i za transparentnością życia publicznego. Jerzy Wenderlich. Polityków. Tego rodzaju sprawy nie powinny być wykorzystywane do walki politycznej, a w tych ostatnich tygodniach tak się niestety dzieje, że partie biorą maczugi do ręki i wzajemnie się okładają, kto więcej ran odniesie. Jeśli są przypadki wynaturzeń, jeśli są przypadki takie, w których można domniemywać złamanie prawa, to trzeba te przypadki rozpatrywać. W krajach starej Unii Europejskiej parlamentarzyści przecież też mają biura, też są finansowani i też zdarzają się takie przypadki łamania prawa. Ale tam jednak ma się zaufanie do większości, do całości parlamentu i tam się nie przechodzi na te detaliczne faktury, które my mamy i się przed nimi nie wzbraniamy. No, niech tak no, będzie. Oczywiście. Ale tam się przechodzi... Musimy podać stan licznika, tak, pani marszałku. Ale tam się przechodzi na oświadczenia nawet. Czy posłowie generalnie no, jakieś takie powierzchowne oświadczenia, na co wydatkowali pieniądze. Była wyłapuje się takie pojedyncze przypadki. My zostańmy przy tych fakturach rzeczywiście takich detalicznych. Ale chciałem zwrócić uwagę również i na to, że myślę, że pracownicy Kancelarii Sejmu, oni są niesamowicie kompetentni. To powiem, jest jeden z najbardziej kompetentnych stafów w krajach Unii Europejskiej. Oni też nie powinni posłów traktować się jak święte krowy, tylko jeśli widzą, że coś jest dwuznaczne, powiedzieć, panie pośle, czy uważa, że pan tak powinien... Ale nawet niech protokół ale to też jest wina posłów, że oni czasem właśnie jakoś rozpinają skrzydła, puszczą się jakby nie wiem kim byli. Więc bardzo pomocna, ta niezwykle kompetentna załoga Kancelarii Sejmu też tutaj powinna być. Ale w końcówce i w finale wszystko dotyka samego posła i on udowadnia, czy ma te standardy, czy nie. I to jest kwestia smaku, etyki. Myślę, że co 4 lata są wybory. Tylko, że jak się komuś odebrać, panie marszałku, dobre imię, to się to konsekwentnie zgoda. Jeśli jedno zdanie. Pani poseł Kępa powiedziała o tych swoich licznych jazdach, więc są też posłowie, którym ten limit czasem nawet nie wystarcza na te obowiązki, które przy pomocy samochodu gdzieś podejmują. I wtedy oni wypisują, ile wypisują tych kilometrów, a reszta to już jest własna kieszeń. O tym też trzeba pamiętać. Robert Kwiatkowski. Tak, no mówiąc szczerze, nie rozumiem istoty problemu. No poza tym skandalem związanym z Trójką Madrycką i licznymi odpryskami. 2 miliony polskich przedsiębiorców sobie z tym radzi. No dlaczego 560 parlamentarzystów ma sobie z tym nie radzić? Zupełnie tego nie rozumiem. No zasady są proste. Zero gotówki, wszystko na przelewy, są karty kredytowe, są karty typu, karty paliwowe typu Flota Orlenu. To jest banalnie proste. Poza tym nieprawdą jest to, o czym mówił pan marszałek, że trzeba mieć działalność gospodarczą, żeby dostać fakturę. Każdy może dostać fakturę. Nie ciągle proponują faktury. Nie faktura, to paragon. No, przecież to, znaczy, ale to nie ja mówię. Miliony ludzi sobie fiskalny. Z tym radzą. Nie ma potem żadnego problemu, żeby ujawnić tego typu dokumenty, bo cóż to za tajemnica, po paragon ze stacji benzynowej albo rozliczenie programu flota. I wtedy znikają ograniczenia typu przekroczenie limitu, bo ktoś tu zgoda, no jedzie z Warszawy do okręgu dalej niż inny poseł. To naprawdę żadne cudy. Jarosław Kalinowski. Ja pamiętam z czasów, kiedy byłem i członkiem rządu i jednocześnie posłem. No dosyć poważny dylemat, z jakim się zderzyłem w pewnym momencie. I nie chodzi mi o wykorzystywanie tych tak zwanych kilometrówek na prywatny samochód, bo będąc w rządzie nie korzystałem z tego prywatnego samochodu. Ale miałem dylemat. Ale wykonywał pan obowiązki. Czy usprawiedliwiać nieobecności jako minister w Sejmie, czy nie usprawiedliwiać? Bo gdybym usprawiedliwił, to bym brał pieniądze i w Sejmie, i w rządzie. Tak. A w Sejmie mnie nie było. Nie usprawiedliwiałem. Byłem pisany w gazetach przez dziennikarzy jako ten, który ma nieobecności w Sejmie. No ale no, trzeba było na coś się zdecydować. Co robić? Szybciutko. Dobre wzorce myślę, że są w rozwiązaniach w Parlamencie Europejskim, gdzie tego typu rzeczy, jakie się zdarzyły w polskim parlamencie z przygodą madrycką, są po prostu niemożliwe. Joachim Rudziński. Przykre, że jednostkowe i pojedyncze postawy nieetyczne i postawy, które nie powinny mieć miejsca, rzutują na wszystkich parlamentarzystów. Ja ufam zarówno w sprawność i w kreatywność pracowników Kancelarii Sejmu. Tutaj ja absolutnie jestem, nie mam żadnych wątpliwości, że to, o czym mówi pan marszałek Wenderlich, jest proste i do przeprowadzenia stosunkowo szybko. Jako parlamentarzysta nie mam sobie w tej sprawie nic do zarzucenia i wiem, że takich parlamentarzystów jest zdecydowana większość. Jeżeli trzeba coś doprecyzować, doszczegółowić, czy to rozporządzeniem marszałka, czy przepisami wewnętrznymi Kancelarii Sejmu, proszę bardzo. Myślę, że najważniejsza sprawa to taka, aby swoje obowiązki poselskie wykonywać uczciwie i rzetelnie i żeby takich sytuacji jak te, którymi się od kilku dni opinia publiczna w sposób oczywisty ekscytuje, no bo jest to niezwykle bulwersujące, było jak najmniej. Bo jest to w naszym wspólnym interesie, nie nas posłów, ale wszystkich, żeby klasa polityczna, polski Sejm był postrzegany tak, jak postrzegany być powinien, a nie ciągle przez pryzmat. A madrycka trójka nawet w workach pokutnych nie wszystko wróci w tej sprawie powiedzieliśmy, życzyłbym naszym konkurentom i przeciwnikom politycznym, żeby w takich sytuacjach potrafili się tak zachować jak Jarosław Kaczyński, bo pani premier Ewa Kopacz już dziwnie milczy w tej sprawie. Ale jeszcze ma czasu. Andrzej Falicki. No, rzecz jest dosyć oczywista i ja tylko przypomnę, że jeżeli chodzi o wypełnienie mandatu posła, to nie tylko dotyczy rozliczeń samochodowych, bo na przykład bloczki, prawda, na samolot i tak dalej. No, różne są środki komunikacji. Jeżeli chodzi o tych, którzy nie latają tak często albo nie jeżdżą koleją, umożliwienie tego rozliczania paliwa, czy też amortyzacji także, bo to rozliczanie jest w oparciu o stawki urzędowe. Co jest zmienić? Dosyć oczywistym. Natomiast dawniej wypełnialiśmy rzeczywiście stan licznika samochodu, czyli były te kilometry notowane. Ja to robię do dzisiaj. Można to robić dzisiaj także. Po to, żeby mieć tę statystykę, tak, żeby te dokumenty były zmienić, dodatkowe. Panie dziś nie jest to obowiązkowe, w związku z tym pobieranie tego ryczałtu, które od kilku lat ma taki charakter, udowodnienie tych tras teraz, no, jest skomplikowane. To nie jest wyłudzenie. Jeżeli chodzi o wyłudzenie, trzeba być bezwzględnym, bo cieniem na parlamencie położyła się rzeczywiście sprawa trójki. Ale coś trzeba zmienić? A sytuacja marszałka, że będą. No, to jest wniosek, który na pewno mamy wszyscy i myślę, że nowy regulamin w tym wypadku będzie. To jest interes jak gdyby całej Izby, nas wszystkich, żeby nie było niedomówień w tego. Dziękuję. I zaprośmy jeszcze wszystkich mieszkańców Warszawy na marsz o godzinie 13. Dziękuję bardzo. Zapraszamy. Jeszcze jeden Robert Kwiatkowski.